لبه لب و لبه همه جمع شدیم دور همیم دستا رو بدیم بالا همه جو کپ بزنیم بلرزونین اون بدن و ایفل اون قد و هیکل غیر بدین امشب دمتون گرم که تا صبح اینجا هستین مستین ریلکسین و خوب میرخسین امشب شبه با حالا کپ See me on the streets and be like, "Va Edahan." It's been a long road, full of pitfalls. To not celebrate it now was just wrong. I'm 3 times stronger, louder, older. Put up your arms till it comes out of your shoulder. Fill up your glass and laugh it up. We gon' live off the lies so that after us, nothing is left, man. We got a chance if we try. So dasa bala, put your hands in the sky. Dasa bala, dasa bala. Jag recognize Zendegi Bahadur.